นะโขสุเกนะสุขังอธิขันตพังทุกเกนะโขสุขังอธิขันตพันติขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากพุทธพจน์บทนี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าท่องทุกวันเลยท่องให้ขึ้นใจถ้าคำพูดนี้ปกติมันก็จะขึ้นมาทุกวันในเวลาเช้าเวลาที่นั่งสมาธิจะมีความคิดอันนี้ขึ้นได้ว่าคนเราจะบรรลุสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งได้มันไม่ได้มาง่ายๆเป็นคำพูดที่พระพุทธเจ้ายืนยันเอาไว้กับโพธิราชกุมารคำพูดนี้เราท่องให้ขึ้นใจเลยตะโมฟังท่องให้ขึ้นใจจำให้ได้เวลาที่เราเจออุปสรรคอย่างใดสักอย่างหนึ่งมากระทบให้รู้ไว้เลยตะโมฟังว่าอุปสรรคนั้นเนี่ยถ้ามันง่ายๆเราจะไม่ได้สามารถที่จะบรรลุความสุขอันเกษมได้แต่เพราะว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคนั้นมันยากเราจึงจะสามารถทำให้บรรลุได้ความสุขที่เราจะบรรลุได้ไม่ใช่ความสุขที่เราจะได้มาจากสิ่งภายนอกคือถ้าเราได้มาจากสิ่งภายนอกคนอื่นเขาให้เราได้อันนี้มันก็ง่ายๆใครๆเขาก็ได้กันอย่างมารดาบิดาก็พยายามที่จะหยิบยื่นความสุขทุกอย่างปรนเปรอให้ลูกของตัวเองความสุขที่มารดาบิดาปรนเปรอให้หยิบยื่นให้อันนั้นไม่ได้จะทำความสุขแบบบรรลุได้อันนั้นเป็นความสุขชนิดที่ได้มาความสุขที่ได้มาแบบง่ายๆคนอื่นเขาให้ไม่ได้ตัวเองบรรลุได้ด้วยตัวเองความสุขชนิดที่ได้มานี้ไม่ได้จะทำความบรรลุให้เกิดขึ้นได้ดูอย่างโพธิสัตว์ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าของเราตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่มารดาบิดาของพระองค์พระบิดาพระมารดาเนี่ยก็พยายามหยิบยื่นความสุขให้ทุกอย่างแต่ก็ไม่ได้สามารถจะบรรลุธรรมะขั้นสูงได้สุขังอธิคันตพังท่านผู้ฟังเป็นความสุขชนิดที่บรรลุได้บรรลุได้นี่หมายความว่าเกิดขึ้นภายในใจของเราเป็นความสุขที่เกษมไม่ใช่เป็นความสุขชนิดที่คนอื่นเขาให้เรามาไม่ใช่ความสุขชนิดที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้ไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาง่ายๆคนอื่นเขาให้มันง่ายแต่ถ้าเราหาเองทำเองเราถึงจะบรรลุได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนที่จะบรรลุสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่เป็นเรื่องยากคำว่ายากในที่นี้หมายถึงว่าเราจะต้องเห็นความทุกข์ท่านผู้ฟังเห็นความทุกข์แบบใดแบบหนึ่งซึ่งความทุกข์นั้นมันอาจจะมาในรูปของอุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเจออยู่ถ้าเราเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้แหมเป็นความทุกข์เหลือเกินคุณมาถูกทางแล้วเพราะว่าสิ่งนี้ถ้าเราผ่านไปได้ด้วยความยากจะทำให้เราบรรลุได้บรรลุถึงความสุขที่เหนือขึ้นไปเราทะลุสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นความยากเป็นความลำบากเป็นการที่ต้องใช้ความเพียรเป็นการที่ต้องใช้ความแน่วแน่จริงการทำจริงพวกนี้เป็นกระบวนการที่เราจะทำให้จิตของเราตั้งอยู่ในมรรคได้ท่านผู้ฟังอันนี้ถือว่าเป็นลาภของเราเกิดขึ้นแล้วในการที่เราเจออุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตรู้สึกว่าชีวิตของฉันนั้นมันเป็นทุกข์ถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณนั้นมีความทุกข์เกิดขึ้นมีความยากลำบากแบบต่างๆเกิดขึ้นความสุขที่จะบรรลุได้จะอยู่ทางนี้เพราะว่าถ้าเราเจอความทุกข์เห็นความทุกข์แล้วบุคคลที่เห็นความทุกข์แล้วจะเห็นธรรมได้ทุกฝังบุคคลที่เห็นความทุกข์แล้วจะทําศรัทธาให้เกิดขึ้นได้มันต่างกันนะมันต่างกันต่างกันกับบุคคลที่เห็นความทุกข์แล้วก็จมปลักอยู่ในความทุกข์บุคคลที่เจออุปสรรคแล้วก็ท้อแท้ท้อถอยตั้งจิตใจให้อยู่ในมรรคอยู่ในการทำจริงแน่ๆจริงไม่ได้นั่นก็เพราะว่ายังอยากได้ความสุขชนิดที่ได้มาไม่ใช่บรรลุเอาความสุขชนิดที่ได้มาจากคนอื่นหยิบยื่นให้พอเราไม่ได้เราจะไม่สามารถบรรลุค ความสุขอันเกษมได้คนที่ไม่สามารถที่จะบรรลุสุขในภายในได้ท่านผู้ฟังเอ้ยเขาก็จะมีความทุกข์แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้ายืนยันเอาไว้แล้วท่านผู้ฟังว่าเราจะหาสิ่งที่เป็นความสุขในภายในได้เราจะต้องเจอความทุกข์ถูกต้องแล้วเราเจอความทุกข์นั้นเจออุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่งอุปสรรคนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะผ่านไปได้ง่ายๆอันนี้แน่นอนผ่านไปได้ยากดูอย่างพระพุทธเจ้าของเราตอนยังเป็นโพธิสัตว์ทำความเพียรในรูปแบบต่างๆไม่ใช่เรื่องง่ายๆจากการที่จะออกจากปราสาทราชวังมีความหรูหรามีความสบายในรูปแบบต่างๆมาอยู่กลางป่ากลางเขาห่มผ้าปอนๆไม่มีชายกินอาหารมื้อเดียวบางวันก็ได้กินบางวันก็ไม่ได้กินพยายามทำความเพียรเวลาหนาวมันก็หนาวหนาวเวลาร้อนมันก็ร้อนร้อนความหนาวความร้อนทั้งเหลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลานต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นความทุกข์ที่พระองค์ได้เจอแต่ไปหาความทุกข์ผ่านความทุกข์เป็นทุกข์แบบที่ได้รับเอามาไปแสวงหาความทุกข์แบบนี้เพื่อที่จะได้บรรลุสุขที่อยู่ในใจประโยคนี้นะท่านผู้ฟังเป็นประโยคที่มีความหมายลึกซึ้งมากเป็นประโยคที่ถ้าเผื่อว่าเรามาใคร่ครวญพิจารณาท่องบ่นซ้ำไปซ้ำมาทำในเวลาเช้าแต่เวลาเช้าไม่ได้ทำก็ทำตอนกลางวันในขณะที่เดินจงกรมหรือว่านั่งอยู่คนเดียวหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่คนเดียวเนี่ยเอามาใคร่ครวญพิจารณาดูแต่ตอนกลางวันไม่ได้ทำก็ทำตอนเย็นหาเวลาว่างสักจุดใดจุดหนึ่งทำในตอนเย็นก็ได้ตอนเย็นไม่มีเวลาทำหาจะเก็บเอาไปฝันดูเลยคำนี้แล้วดูซิว่าในฝันมันจะใคร่ครวญพิจารณาเห็นแจ่มแจ้งไหมที่ว่าความสุขเนี่ยไม่ใช่ใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากเพราะว่าถ้าขึ้นชื่อว่าความสุขที่จะได้จากการบรรลุธรรมฝังไม่ใช่ความสุขจากที่คนอื่นให้ไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากเวทนาเพราะเวทนาเป็นของที่อาศัยเหตุปัจจัยเป็นของที่มาจากสิ่งอื่นเป็นของที่เกิดจากเหตุมีตามีหูจมูกลิ้นกายและใจมากระทบจึงเกิดเป็นเวทนาเป็นความสุขเกิดขึ้นไม่ใช่เวทนาแบบนี้ไม่ใช่ความสุขแบบนี้เพราะว่าความสุขแบบนี้เป็นสิ่งที่มาจากสิ่งอื่นเป็นสิ่งที่มาจากภายนอกแน่นอนบางทีมันเป็นความคิดภายในใจของเราเราคิดเรื่องที่จะทำให้เรามีความสุขเราก็มีความสุขแบบนี้เกิดขึ้นมาแต่ความสุขแบบนี้ยังเป็นความสุขที่เกิดจากการได้ไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการบรรลุสุขเคนะท่านผู้ฟังเป็นความสุขที่เกิดจากการได้แต่สุขขังอธิคันตพังเป็นความสุขที่เกิดจากการบรรลุจากอะไรบรรลุจากการที่เรามีศีลสมาธิปัญญาบรรลุจากการที่เราสามารถวางความสุขที่เกิดจากภายนอกวางเวทนาที่เกิดจากภายนอกแล้วมีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นความสุขที่เกิดจากความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นบรรลุขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่จะได้มาไม่ใช่ได้มาจากความสุขที่เราได้จากภายนอกแต่ได้มาจากความทุกข์ที่เราเห็นจากภายนอกท่านผู้ฟังจิตใจของเราเนี่ยเกิดความเศร้าหมองได้เพราะว่าสิ่งที่เป็นความสุขมีความสุขมากระทบผ่านทางตาทางหูฟังเพลงแล้วแหมมันสุขใจเหลือเกินมีความแฮปปี้เหลือเกินความสุขใจความแฮปปี้ความดีใจที่เกิดขึ้นมันอาจจะทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองได้ถ้าเรามีความกำหนัดยินดีในสิ่งนั้นความสุขแบบที่ได้เกิดขึ้นแบบนี้ไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการบรรลุเพราะว่ามันทำให้จิตใจของเรามีความเศร้าหมองแม้แต่ความสุขที่เกิดจากสมาธิก็ตามความสุขที่เกิดจากสมาธิบางคนคิดว่าเอ้ยอันนี้เป็นสิ่งที่บรรลุเกิดขึ้นภายในใจแต่ก็เป็นเวทนาเป็นความรู้สึกที่เกิดจากธรรมารมณ์สัญญาคือสมาธิเนี่ยสมาธินี่ก็เป็นสัญญาอย่างหนึ่งนะสัญญาแบบนี้ทำให้เกิดเวทนาแบบนี้สัญญาชนิดที่เป็นสมาธิในภายในทำให้เกิดเวทนาที่เป็นสุขเกิดขึ้นเวทนาที่เป็นสุขที่เกิดขึ้นภายในใจจากสมาธินั้นถ้าใจของเรามันเข้าไปยึดถือใจเรามันก็มีความเศร้าหมองความเศร้ามองนี้จะไม่ได้ทำการบรรลุธรรมให้เกิดขึ้นได้บรรลุธรรมแล้วมันจะมีความสุขความสุขที่เกิดจากการบรรลุธรรม กับความสุขที่เกิดจากการที่มีสมาธิเป็นผลของผัสสะอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นสมาธิก็ตามจะเป็นความสุขเรื่องทางตาทางหูก็ตามมันคนละอย่างกันบุคคลจะมีความสุขที่เกิดจากการบรรลุธรรมความสุขที่เกิดจากการที่ไม่ถูกครอบงำจากสิ่งที่เป็นเวทนาต่างๆความสุขที่เกิดจากการที่จิตนั้นบริสุทธิ์จากการที่ไม่เข้าไปยึดถือในเวทนาความสุขที่เกิดจากความบริสุทธิ์จากการที่จิตนั้นไม่เข้าไปยึดถือในสุขเวทนาไม่เข้าไปยึดถือเกลือกลั้วในทุกขเวทนาเราจะทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเป็นเรื่องยากพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าทุกเขนะคำว่าทุกเนี่ยท่านผู้ฟังหมายถึงสิ่งที่ยากก็ได้หมายถึงความทุกข์ที่เราเจอทางตาทางหูความทุกข์ที่เราเจออยู่ทุกวันอย่างนี้ก็ได้คนที่เจอความทุกข์เนี่ยท่านผู้ฟังผลของความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นอย่างหนึ่งนะความทุกข์เนี่ยมีผลที่จะเกิดขึ้นได้สองอย่างคือหนึ่งจมอยู่ในความทุกข์เป็นลักษณะของการจมปลักการที่ยังเกลียดกลัวลุ่มหลงอยู่ในความรู้สึกที่เป็นสุขหรือว่าขยะขยะไม่พอใจในความรู้สึกที่เป็นทุกข์อันนี้ก็เรียกว่าจมอยู่ในกองทุกข์อันนี้คือผลของความทุกข์อย่างที่หนึ่งหรือว่าผลของความทุกข์อย่างที่สองคือจะมีการแสวงหาทางออกว่าใครเนาะจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีถ้าเราเจอความทุกข์ที่กระทบมาจากทางตาทางหูเป็นความทุกข์แบบที่เราจะได้มาเป็นความทุกข์ที่เราได้มาจากสัมผัสภายนอกคนด่าบ้างอากาศร้อนเกินไปบ้างอากาศเย็นเกินไปบ้างหรือมีภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่น่าชอบใจหรือเข้าสมาธิแล้วมันยังไม่ได้พวกนี้เป็นลักษณะของความทุกข์ที่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเป็นลักษณะของความทุกข์ที่เราได้รับมาได้รับมาอันเป็นผลของภาษาที่เกิดขึ้นเวลาที่เราได้รับความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งมาแต่บุฟังบางทีมันทนได้ยากไอ้ความที่มันทนได้ยากนี่แหละทำให้เราจะคลายกำหนัดในสิ่งนั้นได้ทำให้เราจะเห็นตามที่เป็นจริงได้เพราะว่าถ้าเรามีแต่สุขเจอแต่สุขเจอแต่เรื่องง่ายๆจิตใจมันก็สบายล่ะจิตใจมันก็จะมีความกำหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินไปในสิ่งนั้นได้พอจิตใจมันเจอแต่ความสุขแบบที่ได้มาง่ายๆทุกอย่างสบายสบายเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรจิตใจก็มีความพอใจสบายใจยินดีเพลินใจพอมีความพอใจสบายใจยินดีเพลินใจแล้วมันเศร้าหมองมันไม่สามารถบรรลุธรรมได้จิตที่เศร้าหมองบรรลุธรรมไม่ได้ท่านผู้ฟังแต่ถ้าเราเจอความทุกข์กระทบพอเจอความทุกข์กระทบอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ยินดีในสิ่งนั้นมันจะมีความที่ทำไมมันเป็นอย่างนี้จะต้องออกจากสิ่งนี้ให้ได้มันจะมีความไม่พอใจมีความไม่ยินดีอยู่ในนั้นไอ้ความไม่พอใจความไม่ยินดีที่เกิดขึ้นนะท่านผู้ฟังมันจะทำให้เราคลายกำหนัดในสิ่งนั้นได้เวลาที่เราเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นความยากลําบากเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นความทุกข์ที่เราได้รับมาอันเป็นผลของผัสสะที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะทํายังไงให้จิตของเราคลายกําหนัดในสิ่งนั้นได้เพราะว่าบางคนที่เจอความทุกข์ในลักษณะนี้นะเขากลับเกรี้ยวกราดนะด่ากราดแสดงความโกรธความขัดเคืองความทุบอกชกตัวนะความคลั่งเพ้อให้ปรากฏแบบนี้ก็มีคือเขายังไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นทุกข์อย่างแท้จริงคือยังไม่ใช่ว่าไม่อยากได้มันคือคำว่าไม่อยากได้เนี่ยหมายถึงว่าเราไม่เอาเลยเราจะทิ้งสิ่งนี้ไปเราไม่ต้องการเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ยังมีความอยากที่จะไม่ได้มันคือถ้าเรามีความอยากที่จะไม่ได้สิ่งนี้เราจะมีความทุกข์ทุกชนิดที่ทำให้เราก็อยากแย้งเกลียดชังมีความไม่พอใจทุบอกชกตัวเกรียวกราดคลั่งเพ้อขึ้นมาเพราะมีความอยากที่จะไม่ได้มันอยากที่จะไม่ได้ความทุกข์นี้ซึ่งความอยากที่จะไม่ได้ความทุกข์เนี่ยมันไม่เหมือนกับความไม่อยากไม่เอาละทิ้งไม่ถือเอาสลัดทิ้งสลัดคืนมันแตกต่างกันความที่เราอยากที่จะไม่ได้มันยังมีความอยากอยู่ตั้งแต่ฝังยังมีความอยากที่เกิดขึ้นในความสุขความอยากที่จะไม่ได้ความทุกข์ถ้ายังมีความอยากอย่างนี้เราจะบรรลุไม่ได้เราจะสลัดทิ้งไม่ได้เราจะสลัดคืนไม่ได้เราจะไม่อยากไม่ได้เส้นทางที่เราจะทำให้ถึงความไม่อยากแต่คำว่าไม่อยากในที่นี้หมายถึงว่าเราจะสละคืนเราจะสลัดทิ้งเราจะไม่ถือเอาเราจะวางสิ่งนี้ให้ได้เราต้องเห็นโทษของมันการเห็นโทษเนี่ยท่านผู้ฟังจึงต้องมีการเห็นทุกข์เห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นทุกข์เห็นสิ่งต่างๆที่มากระทบ โดยความเป็นทุกข์แล้วเราคือเราเห็นโทษของมันเห็นโทษของมันไม่ใช่เห็นได้ง่ายๆเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากที่เราจะทําจิตของเราให้มันพอดีพอดีไม่ได้อยากที่จะไม่ได้ไม่ได้อยากที่จะได้สิ่งคู่ตรงข้ามแต่ทําจิตให้พอดีพอดีในลักษณะที่จะให้มีความเบื่อให้มีความหน่ายจิตใจของเราจะมีความเบื่อมีความหน่ายเกิดขึ้นทําให้ละให้วางทําให้คลายกําหนัดทําให้ถอนให้สลัดทิ้งสลัดคืนได้จะมีความหน่ายตรงนี้ได้เหมือนจะต้องเห็นตามที่เป็นจริงว่าสิ่งที่เรามีความกระทบอยู่นี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นสุขหรอกแต่เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาแอบแฝงอยู่ในรูปของสิ่งต่างๆไม่ใช่อะไรที่เราจะได้มาได้ง่ายๆด้วยความสะดวกสบายไม่มีไม่เป็นอย่างนั้นแต่มันจะต้องได้มาด้วยความทุกข์ความยากความลำบากให้ท่องไว้ให้ขึ้นใจเธอท่านผู้ฟังเลยเวลาที่เราเจออุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตให้เราเห็นความทุกข์ในสิ่งนี้เห็นความทุกข์ด้วยปัญญาท่านผู้ฟังอย่าเห็นความทุกข์ด้วยใจของปุถุชนแต่เห็นความทุกข์ด้วยใจของพระอริยเจ้าการเห็นความทุกข์ด้วยใจของปุถุชนนั้นมันก็จะยังมีความอยากที่จะไม่ได้เห็นความทุกข์ด้วยใจของปุถุชนมันก็ยังมีความขยะแขยงเกลียดชังไม่พอใจในสิ่งนั้นแต่เห็นความทุกข์ด้วยใจของพระอริยเจ้าเห็นความทุกข์ด้วยใจของพระอริยเจ้าในการที่ความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่มันมีความไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจไม่น่าที่จะเข้าไปเกลือกลั้วมีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปไม่มีคุณค่าอะไรในการที่จะเข้าไปยึดถือเอาไว้ให้เห็นความทุกข์ด้วยใจของพระอริยเจ้าอย่างนี้คนที่มีความประเสริฐอยู่ในใจท่านผู้ฟังเป็นอริยะเนี่ยเขาจะเห็นความทุกข์ด้วยแง่มุมตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําได้ยากจิตใจนั้นจะต้องตั้งอยู่ในระดับที่มีทั้งทิฏฐิที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิจิตใจที่จะเห็นตรงนี้ได้จิตใจของเขานั้นจะต้องมีความเป็นอารมณ์เดียวมีเป็นสมาธิจิตใจเป็นอารมณ์เดียวมีสติตั้งไว้ไม่ให้จิตนั้นมันไปอยู่ในแดนที่เป็นอกุศลกายวาจานั้นก็ต้องประกอบเอาไว้อย่างดีเป็นสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะคอยประคับประคองตั้งจิตไว้ให้ดีเป็นสัมมาวายามะใจของเราถึงจะเห็นความทุกข์ด้วยความประเสริฐด้วยความเป็นอริยะได้เมื่อที่มันจะเฉเป๋หลุดออกนอกทางไปเราก็จะต้องคอยสะกิดคอยเตือนคอยปรับตัวของเราเองให้ดีให้ท่องเอาไว้เลยท่านผู้ฟังให้จำไม่ขึ้นใจฟังแล้วจำไม่ขึ้นใจชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากคำว่าง่ายหมายถึงความสุขที่มาจากภายนอกความสุขที่เกิดขึ้นจากคนอื่นหยิบยื่นให้ความสุขที่อาศัยเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันเกิดขึ้นนั่นคือความง่ายซึ่งเราจะไม่เอาเราจะไม่เอาตรงนั้นเพราะถ้าเราเอาตรงนั้นมันจะบรรลุความสุขที่เกษมไม่ได้แต่คำว่ายากอาจจะหมายถึงทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อาจจะหมายถึงความที่เราจะต้องเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจสักอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ยังรวมถึงการที่เราให้มีตาของคนประเสริฐตาของพระอริยเจ้าในการที่จะเห็นสิ่งต่างๆที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมีผัสสะมาแล้วทำให้เกิดสุขเวทนาเอาเห็นสิ่งนี้ว่า มันไม่ได้ควรค่าแต่การที่จะเห็นว่ามันเป็นความสุขเห็นความรู้สึกที่เป็นสุขที่เกิดจากผัสสะเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นภายนอกก็ตามภายในก็ตามมากระทบแล้วให้เห็นว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราจะเข้าไปหลงว่ามันเป็นความสุขได้แต่ให้เห็นว่ามันเป็นความทุกข์นี่คือความหมายของคำว่ายากนะถ้าเราเห็นตรงนี้เข้าใจคำว่ายากตรงนี้แล้วเราจะบรรลุความสุขอันเกษมได้ในบทนี้ท่านผู้ฟังคำว่าสุขนี้หมายถึงสุขที่เกิดจากการที่เราบรรลุพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอธิคันตพังคือแบบบรรลุขึ้นยิ่งขึ้นเหนือยิ่งขึ้นไปนะอธินี่ก็คือหมายถึงเหนือละยิ่งขึ้นไปละเราจะพูดถึงสุขอันเกษมก็ได้สุขจากการที่วางก็ได้สุขจากการที่ปล่อยก็ได้สุขจากการที่เกิดความคลายสุขจากการที่เกิดความหวังซึ่งความสุขชนิดนี้ก็มีความละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งคำว่าง่ายไม่ได้หมายความว่ากูจะมีชีวิตที่หรูหราสะดวกสบายไม่ใช่อย่างนั้นแต่คำว่าง่ายอาจจะหมายถึงคนที่ยังจมปลักอยู่ในความทุกข์ไม่มีเงินไม่ร่ำรวย และมีรูปโฉมไม่งดงามจะมีความอยากที่จะไม่ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้คิดว่าความสุขจะได้มาจากการที่คนหนึ่งก็หยิบยื่นให้จากการที่จะต้องมีอันนั้นมีอันนี้จากการที่จะต้องอาศัยเหตุปัจจัยนั้นเหตุปัจจัยนี้แล้วฉันถึงจะมีความสุขได้อันนี้ถือว่าคุณยังติดอยู่ในความง่ายยังเห็นว่าง่ายๆแบบนี้ฉันจะได้ความสุขได้มันไม่ใช่ไม่ว่าคุณจะง่ายแบบมีอันจะกินมีความร่ำรวยหรือง่ายแบบไม่มีอันจะกินมีความยากจนความง่ายแบบนี้ไม่ได้จะนำความสุขมาให้แต่ถ้าเรามีความยากยากแบบที่มีอันจะกินคือเห็นโทษในความสุขที่เกิดขึ้นไม่เข้าไปลุ่มหลงไม่เข้าไปเกลือกลั้วเห็นมันโดยความเป็นหัวฝีเห็นมันโดยความเป็นหอกเหลาเห็นมันโดยความเป็นของที่ยืมเข้ามาเห็นมันโดยความเป็นของที่เป็นความยากลำบากเป็นแผลที่จะต้องดูแลเป็นภาระที่จะต้องรับเอาไว้เห็นแบบนี้จิตใจจะคลายกำหนัดจิตใจจะหน่ายจิตใจจะวางได้มันจะมีความสุขที่บรรลุขึ้นได้หรือยากแบบไม่มีอันจะกินยากแบบที่ต้องทนทุกข์ยากแบบที่คนจนก็จะมีกันเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจบ้างอากาศร้อนบ้างไม่มีอาหารจะกินบ้างเจอความทุกข์แบบนี้ถ้าเห็นด้วยปัญญาที่ถูกต้องตามเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นแล้วให้เห็นถึงความเสื่อมไปเห็นถึงความไม่น่าเป็นของที่จะเข้าไปยึดถือเอาได้เห็นถึงความที่ไม่ควรจะต้องไปกำหนัดผัวพันลุ่มหลงในสิ่งนี้มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วจะมีความหน่ายอยากอย่างนี้นะอยากอย่างนี้แล้วจะมีความหน่ายมีความหน่ายแล้วจะคลายกำหนัดคลายกำหนัดแล้วจะมีความปล่อยวางปล่อยวางนั้นคือไม่เอาไม่ยึดถือเอาไว้ไม่เข้าไปจับฉวยไม่เข้าไปรัดรึงไม่เข้าไปเกลือกลั้วไม่เข้าไปเห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นของน่ายินดีแต่เห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นของที่ไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจเห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นทุกข์ความยากเป็นความลำบากเป็นหัวฝีเป็นลูกศรไม่ว่าสิ่งนั้นจะมาในรูปแบบของความสุขเป็นความสะดวกสบายอย่างใดอย่างหนึ่งมีความมั่งมีความมีอันจะกินก็ตามเห็นโดยความเป็นของยากเห็นสิ่งที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นความที่ไม่น่าพอใจเป็นความที่ทุกข์ระทมเป็นความยากจนเป็นความเครียดแค้นเป็นสิ่งที่มีทุกข์มีโทษเป็นของที่มีความยากลำบากไม่ควรจะยึดถือเอาไว้ไม่ควรที่จะไปอยากที่จะไม่ได้มันแม้ความอยากที่จะไม่ได้มันก็อยากให้มันมีแต่ไม่อยากเลยไม่เอาเลยสลัดทิ้งเลยสละคืนเลยทอถอนออกไปอย่าทำให้มันมีเหลือทำให้มันไม่มีเหลือซึ่งไอ้ความที่จิตใจเราจะไปเกลือกลั้วพอใจหรือไม่พอใจในสิ่งแบบนี้ถ้าเราทำจิตอย่างนี้ได้ท่านผู้ฟังตรงนี้แหละคือความบรรลุบรรลุธรรมบุคคลที่มีความบรรลุธรรมแล้วในใจมันจะเบาระวังของหนักได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือความเบาเราไม่ได้มีความอยากในการที่จะเอาอะไรแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือภาระมันก็ปลงลงไปปลงภาระลงได้แล้วขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วท่านผู้ฟังใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากเรามาดูชีวิตของตัวเราล่ะท่านผู้ฟังเอ้ยบางทีเราผ่านเรื่องราวสักอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแต่ถ้าบอกว่ามันผ่านมาง่ายๆมีแต่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้เราไม่ได้ทำด้วยตัวของเราเองเนี่ยมันจะไม่มีความภูมิใจแต่ถ้าบอกว่าเราทำด้วยตัวของเราเองไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือสอบผ่านมาได้แต่คืออย่างบางคนเนี่ยเป็นคนที่เรียนเก่งโดยธรรมชาติอยู่แล้วอาจจะไม่ได้อ่านหนังสือมากเหมือนคนอื่นอาจจะไม่ได้ต้องท่องศัพท์หรือว่าใช้ความพยายามมากแต่ก็ใช้ความพยายามอยู่มันก็ยังผ่านมาได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นความยากนะที่คนนี้เขาได้กระทำเป็นสิ่งที่เขาได้ทำเองไม่ได้ว่าเป็นคนอื่นหยิบยื่นให้ไม่ได้ว่าคุณไม่ได้เรียนหนังสือคุณไม่ได้อ่านหนังสือเลยแล้วเขาก็ให้เกรดคุณได้ไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ก็ถือว่ายังเป็นความยากที่เขาได้ทํามากหรือน้อยต่างคนตรงนี้มันก็มีความแตกต่างกันไปคือถ้าเรามีการกระทําในการที่จะทรงเอาไว้ซึ่งอริยมรรคมีองค์8ตรงนี้จะเป็นเส้นทางที่ทําให้เราบรรลุได้ตรงนี้คือหมายถึงความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากคําว่ายากในที่นี้ก็คือเราทรงไว้ในอริยมรรคมีองค์8ไม่ใช่จากการที่ใครเขาให้เราแต่เป็นจากการที่เราได้ทำขึ้นเราเอง ซึ่งการกระทําตรงนี้บางคนก็ใช้ความเพียรความพยายามไม่เท่ากันถ้าคนที่มีปัญญาน้อยอาจจะต้องใช้ความเพียรความพยายามมากคนที่มีปัญญามากคําว่ายากตรงนี้ก็อาจจะใช้ความเพียรความพยายามที่น้อยกว่าถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากถ้าจะบรรลุได้ง่ายๆโดยการที่คนอื่นก็หยิบยื่นเอาให้พระพุทธเจ้าก็คงจะทํามรรคผลนิพพานเนี่ยท่านผู้ฟังให้เป็นเหรียญหรือว่าเป็นก้อนอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ปั๊มเอาแจกให้สาวกทุกคนรับกันไปคนละก้อนละก้อนแล้วคุณก็จะบรรลุความสุขได้คุณก็จะบรรลุความเกษมได้ท่านคงทําไปแล้วล่ะท่านผู้ฟังแต่เพราะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ตัวพระองค์เองก็ยืนยันเองด้วยทำมาตามเส้นทางนี้ด้วยแล้วก็สอนบุคคลที่ตามทางเนี้ยให้ทำอย่างนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นท่านพระอัญญาโกฏัญญะไล่มาจนถึงท่านพระสารีบุตรท่านพระอานนท์ไล่มาจนถึงสาวกรูปสุดท้ายในสมัยพุทธกาลคือท่านสุภัททะเนี่ยต่างก็บรรลุไม่ใช่ด้วยคนอื่นหยิบยื่นให้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่คนอื่นเขาเอามาให้ไม่ได้เป็นความสุขที่จะได้มาง่ายๆแต่บรรลุได้จากการทำความเปลี่ยนของตัวเองการกระทำของตนปัญญามากบ้างน้อยบ้างก็ใช้ความเพียรความพยายามแตกต่างกันไปแต่เป็นสิ่งที่กระทำด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเป็นสิ่งที่เราต้องส่งเอาไว้เป็นสิ่งที่เราต้องคอยปรับจิตปรับใจของเราบางครั้งเจอเรื่องราวที่มันยากมากเหลือเกินแต่บางทีก็ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์แต่ถ้ามันยากเกินไปเราตั้งจิตอยู่ในมรรคไม่ได้จิตมันจะแตกถ้ามันก็ไม่ถูกทางละแสดงว่าทางนี้ไม่ใช่จะทำให้เราบรรลุไม่ได้ส่งจิตไว้ไม่ถูกแต่เราก็เลือกทางในทางที่เราจะส่งจิตของเราให้อยู่ในอริยมรรคมีองค์8ได้เพราะว่าการส่งจิตอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ท่านผู้ฟังเราจะเห็นความทุกข์ได้เราจะเห็นทุกข์เขน่าได้เราจะรู้ได้ว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์ไม่ว่าสิ่งนั้นจะมาในรูปแบบของความรู้สึกที่เป็นสุขไม่ว่าสิ่งนั้นจะมาในรูปแบบของความรู้สึกที่เป็นทุกข์จากสิ่งภายนอกหรือในภายในก็ตามสุขและทุกข์ที่เป็นเวทนาทั้งหลายเราจะเอาไปไม่ได้เลยเราจะมายึดถือเกลือกลั่วกำหนัดยินดีในสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เลยเพราะนั้นไม่ใช่การบรรลุแต่นั่นเป็นการยึดถือเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอความสุขหรือความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราเรื่องที่มันสมหวังมันก็มีล่ะเรื่องที่มันผิดหวังมันก็มีล่ะก็ธรรมดาโลกเราก็เป็นอย่างนี้แต่ให้เห็นความสุขนั้นความสมหวังนั้นโดยความเป็นทุกข์ให้เห็นความสุขนั้นความสมหวังนั้นโดยความเป็นของยากลำบากไม่ใช่แค่เห็นว่ากว่าจะได้ความสุขนี้มันเป็นเรื่องยากไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าแค่นั้นมันยังเป็นของง่ายคือเราใส่ความเพียรความพยายามเข้าไปอย่างใดอย่างหนึ่งจนกระทั่งเกิดความสุขขึ้นมาได้ความสุขขึ้นมาแล้วเนี่ยอันนี้มันอย่างง่ายเพราะมันยังเป็นของเป็นไปตามเหตุตามผลแต่ถ้าเราเห็นโดยความเป็นของยากลำบากก็คือเห็นโดยความที่สิ่งนี้มีความเป็นของไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นของที่มันยากลำบากที่จะรักษาเอาไว้ที่จะเก็บเอาไว้ที่จะคงเอาไว้ที่จะทำให้มันมีความเที่ยงแท้แบบนี้ให้เห็นความยากลำบากตรงนี้ให้เห็นความยากลำบากด้วยปัญญาแบบนี้ให้เห็นความยากลำบากตามนัยยะนี้อันนี้คือความยากลำบากของความสุขที่เกิดขึ้นหรือมีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมีความทุกข์เนี่ยก็อย่าให้มันมีความอยากที่จะไม่ได้แบบนั้นแต่ให้เห็นด้วยปัญญาล่ะว่าสิ่งที่มีความเป็นของไม่เที่ยงได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอย่าให้ไปติดยึดตรงที่เราคาดหวังเอาไว้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันไม่เป็นอย่างนี้อันนั้นมันยังเป็นเรื่องง่ายที่เราจะคิดแค่นี้มันยังเป็นเรื่องง่ายที่คิดตามตรรกะธรรมดาคิดตามที่กระแสชาวโลกเขาทำกันคิดกันมันยังง่ายโฆษณาเขาพูดกรอกหูอยู่ทุกวันแต่เรื่องยากที่เราจะให้เห็นโดยความเป็นของลำบากว่าสิ่งที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดามันได้แสดงสภาพของมันให้เราเห็นแล้วเห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นของยากลำบากที่จะทรงให้มันเป็นสภาพที่เราต้องการไปตลอดไม่ได้มันได้แสดงสภาพให้เราเห็นแล้วให้เห็นด้วยปัญญาอย่างนี้ให้เห็นด้วยปัญญาตามชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้โดยความเป็นอนัตตาโดยความเป็นอนิจจังอนิจจสัญญาอนัตตาสัญญาให้เราเห็นด้วยความเป็นของยากลำบากให้เราเห็นด้วยความเป็นของที่เป็นทุกข์แต่เราเห็นโดยความเป็นของเป็นทุกข์แต่เราเห็นโดยความเป็นของที่เป็นความยากลำบากเราจะมีความ หน่ายเราจะมีความไม่เอาเราจะมีความไม่ต้องการเราจะมีความที่จะสลัดคืนจะสลัดทิ้งมันจะไม่เอามันไม่ได้ไปจะยึดถือมันโดยความเป็นตัวเราของเราแต่เราเห็นอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังเอ้ยจะทำความบรรลุให้เกิดขึ้นในใจของเราได้เมื่อเรามีความบรรลุแล้วจะมีความสุขอันเกษมเกิดขึ้นให้จำเอาไว้เลยท่านผู้ฟังให้จำเอาไว้เลยให้ขึ้นใจเลยความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากแล้วเข้าใจความหมายให้ลึกซึ้งว่าสิ่งที่ง่ายหมายถึงอะไรสิ่งที่ยากหมายถึงอะไรความสุขหมายถึงอะไรเพราะคำนี้เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระเป็นเรื่องว่าด้วยสุญญตาจำให้ขึ้นใจเลยท่านผู้ฟังนะโขสุขเขนะสุขขังอะทิขันตพังทุกเขนะโขสุขขังอะทิขันตพันติขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร